Нагадаю, што мы з вамі працягваем знаёміцца з казкамі народаў Акіяніі. І сёння я распачну вам распавядаць гісторыю, якая называецца «Як дзеці ператварыліся ў зоркі». Пеперы і яго сястра Рыхва ляжалі на сваіх цыноўках у куце хаты. Яны былі адны, маці і бацька на канове лавілі рыбу. Пальмы шапацелі над дзецьмі, і яны маглі чуць, як хвалі накатваюцца на бераг, але іншых гукаў не было. Дзеці размаўлялі шэптам, ім было вельмі самотна, і ноч здавалася цёмнай і неабжытай. Хутка яны заснулі, але прачнуліся зноў, калі бацькі на дыбачках увайшлі ў дом. «Тсссс», – сказаў бацька, – «дзеці спяць. Нам сёння пашчасціла з уловам, а я галодны. Калі яны прачнуцца, мы не зможам павячэраць спакойна». «Я прыгатую рыбу ў двары», – сказала маці, – «і мы з'яму яе пад дрэвамі». Яны выйшлі. Бацька сабраў дровы і распаліў агонь, у той час як маці пачысціла рыбу. Яна пасадзіла рыбу на доўгія палачкі, і калі агонь стаў згасаць, засмажыла на вугольчыках. Пеперы і Рыхва ляжалі вельмі ціха. Цудоўны пах плыў праз адчыненыя дзверы, і быў бачны яркі водбліск агню. «Яны ж прыйдуць пабудзіць нас і дадуць нам паесці», – прашаптала Рыхва. «Ды не, я думаю, яны не прыйдуць. Яны занадта прагныя», – адказаў Пеперы. Рыхва абурылася. «Яны на самай справе вельмі добрыя. Можа быць, ім проста шкада будзіць нас». Пеперы нават слухаць яе не захацеў. «На самай справе яны нас не любяць», – сказаў ён. «Такое здараецца ўжо не ўпершыню. Калі яны паядуць, то спаляць рэшткі. Заўтра раніцай яны зробяць выгляд, што нічога не налавілі. Маці дасць нам адно таро, вось пабачыш». Рыхва доўга ляжала моўчкі і думала. Затым нетаропка сказала: «Я думаю, ты маеш рацыю, Пеперы. Нам амаль не даюць рыбы, яны нават не называюць нас нашымі сапраўднымі імёнамі. Чаму бацька заўсёды кажа «Пеперыма», як быццам мы проста двое Пеперы?» «Таму што ён не хоча даваць сабе рады называць нас сапраўднымі імёнамі». Пеперы рэзка прыўзняўся. «Давай уцячэм, Рыхва, пойдзем са мной. Мы сыдзем жыць куды-небудзь у іншае месца. Я буду лавіць для цябе рыбу кожны дзень». «Але ж яны, напэўна, убачаць, як мы пойдзем да дзвярэй», – запярэчыла Рыхва. «А мы не будзем падыходзіць да дзвярэй», – сказаў Пеперы. «Глядзі». І ён старанна ўзяўся за працу і прарабіў у сцяне адтуліну. Неўзабаве дзеці змаглі выпаўзці праз яе. Яны тихо прокраліся прэч, хаваючыся за дрэвамі.